для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Іван наладзіў мне сувязь з многімі надзейнымі людзьмі, нават з адным паліцаем, Рыгорам Прымаком, з якім я сустрэлася на рынку. Ён перадаў мне звесткі пра ўсе гарнізоны Гомельскага і Цераховскага раёнаў. Некаторыя з гэтых гарнізонаў стаялі на нашых шляхах, калі атрад выходзіў на чыгунку. У чэрвені гестапа арыштавала ўсю групу майстра. Сумную вестку гэтую прынёс у атрад хам Абышлыкоў, не малады ўжо чалавек. Я з ім не сустракалася ў горадзе, прозвішча яго ад Івана Бурца не чула. Камандаванню не падабалася, як Башлыкоў з'явіўся ў атрад. Як ён расказваў пра дзейнасць групы, замнога ведаў. Але расказваючы аб правале і сваім уратаванні, нямала блытаў. Сёння гаварыў адно, завтра другое. Мяне зноў паслалі ў Гомель з заданнем сустрэцца з Прымаком і праз яго паспрабаваць даведацца, як правалілася група, які лёс яе ўдзельнікаў і хто такі Башлыкоў. Паліцэйскаму сабраць такія звесткі лягчэй, чым каму. Але як сустрэцца з Прымаком? Кватэры яго не ведалі. Пайсці ў паліцыю? На крайні выпадак меўся на ўвазе і такі варыянт, але каб не адразу рызыкаваць, я зноў падалася на рынак. А вось пашанцую, калі не самога Прымака сустрэць, то завесці размову з кім-небудзь з паліцаяў і, між іншым, спытаць пра знаёмага свайго, які служыць у паліцыі. Я сама прыдумала, чым гандляваць. Травамі, лекавымі. Паўлу Адамавічу і ўсім камандзірам дуже падабалася мая прыдумка. Травы я трохі ведала, у нас у сяле жыў стары Азар Карамаз, вясковы грамацей і манюка. Усім казаў, што ў царскай арміі ён фельчарам служыў, хоць у сапраўднасці служыў санітарам. У яго былі кніжкі пра травы, тры ажно. Ён збіраў травы, сушыў і прадаваў іх у Кіеве. Казаў, што толькі ў Кіеве людзі разумеюць карысць траў, там нават міліцыя не прагнала яго ні разу з рынку. Нават некі вядомы прафесар купляў яго травы і запрашаў дадому, чаем частаваў. Самому старому нялёгка было ўжо блукаць па лесе, па полі, і ён навучыў нас, малых, пазнаваць лекавыя расліны, даваў нам некія капейкі, мы прыносілі столькі рознай травы, што яму хапала не толькі на продаж, але і казу, якую трымаў прыкарміць. Дырэктар школы і старшыня сельсавета забаранялі яму эксплуатаваць школьнікаў, але мы напрошваліся на заробак, бо дзе яшчэ маглі зрабіць грыўню на кнігі, ды кіно ў тыя гады пачалі часта прывозіць, а мы ўжо не такія малыя былі, бясплатна не пускалі на сеансы. Вось так памагла партызанскай справе навука старога лекара. Праўда, самога Карамаза прыйшлося пакрыўдзіць. На другі дзень пасля маёй прапановы Валодзя Арцюк канфіскаваў яго сухія травы, загадаўшы распісаць назвы і адну кнігу, самую тоўстую. Травы стары аддаў ахвотна, здагадаўся, адкуль прыйшлі начныя госці, а кнігу шкадаваў. Даказваў, што самі хлопцы не разбяруцца, наблытаюць, што лепш сам ён будзе збіраць лекі для партызан. Травы былі вельмі зручным таварам. Па-першае, іх лёгка несці 50 кіламетраў. У той час групых вёдра яшчэ не было пад горадам. Па-другое, травы не яйкі, якія хапугі паліцаі немцы па дарозе адбіралі, ды на рынку збіралі даніну з усяго таго, што можна спажыць. Няхай бяруць, пажуюць травы. Але нарэшце, бадай самае галоўнае, з травой можна прастаяць на рынку цэлы дзень. Не той тавар, каб яго разабралі за паўгадзіны. Пазней я таксама разоў колькі прыносіла травы, праўда, не заўсёды іх прадавала, не было часу тырчаць на рынку. Вось тады, калі ўпершыню гандлявала травамі, спадзяючыся, што можа з'явіцца прымак, і сустрэлася я са Сцяпанам. Я была одета под монашку нейкую, чорная хустка, чорная кофта у чэрвеньскую спякоту. Ён доўга зацікаўлена гартаў кнігу. Усім іншым, хто падыходзіў, я пачынала тлумачыць, якая трава чаго, ад жывата, ад галавы, ад рэўматызму, артрыту. Я знарок перамешвала простыя сялянскія назвы хвароб з навуковымі, медыцынскімі. Перад Сцяпанам я маўчала. Мне не падабалася, як ён разглядае кнігу, гэтак жа пільна перад ім гартаў яе паліцай. Правяраў, ці няма якой хітрай крамолы. Адзенне яго таксама не падабалася. Чыгуначнае, новае, добрыя чаравікі, адпрасаваныя штаны, кіцель, расшпілены пад ім, новая белая сарочка. Праўда, фуражкі не было. Нямецкая кукарда, на якой адразу выдала, дзе ён служыць. Але відно было, што фуражку ён насіў, бо валасы не былі такія выгарлыя, саламяныя, як некалі ў тэхнікуме. Пацямнелі і памякчэлі, пэўна, нядаўна, учора, ці можа нават раніцой памыўся з мылам. А мундзіры такія. І мыла мае той, хто служыць у немцаў на чыгунцы. Падумала з гневам. Такі актывіст быў у тэхнікуме. У чырвоную армію рваўся. А дзе апынуўся? Не хацелася, каб ён пазнаў мяне. Знарок адвярнулася, але Сцяпан адарваўся ад кнігі і здзівіўся. «Валя, ты!» І зарагатаў. «Гандлюеш травамі!» Я спытала са злосцю, а ты чым гандлюеш? Я служу. Ха, бачу, што служыш, але каму? Ён зразумеў, што я суджаю. Уздыхнуў. Есці, Валя, хочацца і жыць. Паміраць не хочацца. Рана. Пакуль ён не пазнаваў мяне, думала, як пра многіх з тых, хто служыць у немцаў. Ведаючы, што не ўсе яны ворагі, а шмат хто з-за боязі і слабасці пайшоў. А тут жахнулася ад думкі, няўжо мог здрадзіць. Ён, Сцяпан! За год я забылася на яго, рэдка калі ўспамінала, а сустрэлася. І ўсё як бы ажыло. Я чула, калі ён здрадзіў, для мяне гэта ўсё адно, што брат бы мой пайшоў у паліцыю. Я ўглядалася ў Сцяпана ў твар. Нешта ж павінна ў ім змяніцца. Не можа быць, каб чалавек, які зрабіў такое, ні ў чым не змяніўся. Не, ў твар яго нічога не змянілася. Той жа мілы, любы мне вясёлы твар, усыпаны вяснушкамі. Сцяпан зноў весела засмяяўся. «Ха, не, гэта ж просто анекдот, што ты гандлюеш травамі, ха, як бабуля. Што ты разумееш у іх?» «У мяне дзед лекар, вядомы на ўсё кругу. Дзед збірае. Ха, і многа ты зарабляеш. На соль хапае. Толькі на соль. Табе ж соль даюць, і ты не ведаеш, што гэта такое жыць без солі. Стрымалася ад іншых слоў хіба толькі таму, што падумала, а ці нельга яго Сцяпана папрасіць пашукаць прымака. На чыгунцы служыш? Памочнікам машыніста. Здалося, не без гонару, пахваліўся ён і зноў засмяяўся. А каб сэрца прысушыць, такой травы няма? Прынясі, дурна п'яну прынясу. Хочаш? А што? Ад яго будзеш дурны і п'яны? А давай, давай, давай, цяпер усё пойдзе. Варажыць ты не навучылася, а? Кажуць, варажбіткі цяпер добра зарабляюць. Якая пустая балбатня! Ніводнага слова такога, каб чалавек неяк раскрыўся. Раней ён не быў такі. Як цікава гаварыў, калі мы плылі на параходзе. Ва ўсіх яго словах сэнс быў глыбокі, цікавы для мяне. Ужо цяпер ён ўсё-такі змяніўся, здрабнеў. Не дзіва, кожны здрабнее, калі будзе думаць толькі пра тое, як бы выжыць. Ці можа я зрабілася інакшая? Пра іншае думаю, чым усе гэтыя людзі, што таўкуцца навокал. Але пра зусім розныя думаем мы. Я і Сцяпан. І крыўдна мне стала. Злосць пачала пануваць. Пайшоў ты, хлопча, не да цябе цяпер, не да тваёй балпатні. Толькі перашкаджаеш назіраць за рынкам, ці не мільгне знаёмае аблічча прымака. Сцяпан вырашыў купіць карынні дзівасілу. Машыністу сказаў свайму падару. А машыніст, напэўна, немец. Заплаціўшы маркамі, не хацеў браць рэшту, на беднасць маю пакідаў. Абразіла гэта страшэнна. А як яму адпомсціць, а? І помсту я выбрала дзіўную, рызыкоўную, сказала ціха, праўда, каб адзін ён пачуў. А травы я збіраю ў лесе. Не дайшло да яго адразу. Яшчэ колькі мінут пабалбатаў ён і развітаўся, пайшоў, дарэчы, вельмі ўпэўнена, нікога не баючыся, бо меў аўсвайс, які абараняў яго ад любой аблавы. Пільна назіраючы, я ўбачыла яшчэ раней, як па-рознаму людзі ходзяць у горадзе ўвогуле і на рынку асабліва, зусім не так, як у нас у лесе. Але мінут праз колькі Сцяпан вярнуўся. І выгляд яго неяк адразу змяніўся. З бесклапотнага зубаскала ён ператварыўся ў сур'ёзнага хлопца, трохі насцярожанага. Пакуль каля мяне былі людзі, ён стаяў збоку, прыслухоўваючыся да таго, што я гавару, як тлумачу назначэнне траў. З'явілася прадчуванне небяспекі. Я пачала нервавацца. А што яму трэба? Калі людзі адышлі, ён нахіліўся і ціха спытаў. «Ды кажаш, травы растуць у лесе?» Я азірнулася так, каб даць яму зразумець, што тут на рынку ёсць людзі, якія ахоўваюць мяне, і калі што здарыцца, то яны добра запомняць таго, хто тут круціўся і размаўляў, як стары знаёмы. «Што табе трэба?» – сурова спытала я ў Сцяпана. Ён зразумеў маю насцярожанасць і сказаў гучна, няхай чуюць збоку. «Нічога, проста хачу, каб ты па-зямляцку зайшла да мяне ў госці. Я жыву па Бакуніна, гэта недалёка». І назваў нумар дома. Безумоўна, той раз я не пайшла да яго. Хоць пражыла ў горадзе 3 дні у цёткі сваёй. Пра раз тётку гэтую сувязную, нашу работніцу друкарні Ганну Фукс, нямецкае прозвішча давала ёй пэўныя прывілеі, я дамаглася сустрэчы з прымаком і пасля чакала, пакуль той даведаецца пра лёс хлопцаў з групы Майстра і пра Башлыкова. Звесткі былі сумныя. Хлопцаў расстралялі ў лесе за туп бальніцай. А пра Башлыкова нічога пэўнага. Калі яго гестапа арыштоўвала, то зрабіла гэта так, што нават паліцыя нічога не ведала і не магла даведацца. Між іншым, праз нейкі час Башлыкоў уцёк з атрада. Праўда, сляды яго здрады ні ў чым не выявіліся, проста, відаць, быў баязлівец. Спалохаўся і ў горадзе, калі таварышаў арыштавалі, і ў атрадзе, адчуўшы, што яго падазраюць, не спускаюць вока. Натуральна, што ў ліку ўсяго іншага, што прынесла з горада, я расказала камандзірам і пра сустрэчу са Сцяпанам. Усё расказала, як было. Хаця баялася, што за неасцярожнасць лішнюю рызыку атрымаю вымову. Я думала, што іх так зацікавіць гэты хлопец. Пасля хіба зразумела, што ў той час, пэўна, усе навакольныя атрады маралі пра арганізацыю падпольна-разведвальных і дыверсійных груп на такім вузле, як Гомель. Павел Адамавіч спытаў не адразу на другі дзень, пасля таго, відаць, як камандзіры параіліся між сабой. «Не баішся, Валя, схадзіць у госці да гэтага жданка? Не прадасць?» «Мог бы адразу прадаць. Месца было зручнае, рынак». «Ды чорт яго ведае. Падумай, падумай, падумай, давярай, але правярай». Схадзіць мне хацелася. Пра гэта я думала, калі вярталася з горада. Проста цягнула мяне туды, да яго, хоць і разумела, што ёсць немалая рызыка. Ды ў глыбіні душы верыла ў свой шчаслівы лёс і наіўна падзявоча думала не толькі пра шчасце ў выкананні баявога задання, але і пра свой лёс дзявочы, пра бабскае шчасце. Думала амаль гэтак жа, як тады пасля перахода ў першамайскія дні. Лаяла сябе за такія думкі. «Дурніца! Усё будзе як пасля парахода, калі не горш, бо іншы час, іншы умовы. На што ты спадзяешся? Смешна! На цябе і ў атрадзе ніхто не зірнуў з тых, на каго сама кідала вока, Валодзя, Арцюк, напрыклад. Але хто з нас у 18 гадоў не марыць пра пачуцці, якіх яшчэ няма, і пра таго, каго яшчэ няма? А калі ён ёсць, калі пасяліўся ўжо ў сэрцы, тым больш». Пайшла я з гасцінцамі, з яйкамі, з салам, самагонкай, менш баючыся на гэты раз нямецкіх пастоў, больш гаспадароў яго, Сцяпанавых. Хто яны? Сваякі? Чужыя людзі? Які іх настрой? Якую легенду для іх выдумаць, каб пераканала і не спалохала? А хто я Сцяпану? Адна вяскоўка? А калі яны сваякі? Адтуль жа, з Камарына? Разам вучыліся, то з якой патрэбай прыйшла? Толькі вялікае гора можа прывесці ў такі час з Камарына ці нават із Лоева. А якое гора ў мяне? Легенд розных мы выдумалі некалькі. Разам з Павлом Адамавічам, з Артюком, але ніводная не спатрэбілася. Спаткала мяне жанчына гадоў 50. Адчыніла між іншым брамку не адразу, разглядвала праз шчыліну ў дашчаным паркане. Але я ўбачыла яе. Твар яе на першы позірк здаўся суровым і сярдзітым, але мяне гэта не збянтэжыла. Мне спадабаўся яе просты сялянскі выгляд, адзенне яе. У той час я, хоць і правучылася год у тэхнікуме, усё яшчэ недалюблівала і трохі баялася гарадскіх, адзетых па-панску пыхлівых. Хутчэй я ўмела паразумецца з вясковымі. Мы доўга, можа, добрую мінуту ці дзве разглядалі праз шчыліну адна адну. Не чакаючы гаспадыніннага запытання, я скінула з плячэй свой нялёгкі кош, лямкі якога нацерлі мне ключыцы да крыві, і сказала гучна, без усялякай таемнасці: «Я да Сцяпана, Жданка, тут ён!» Жанчына адчыніла брамку і прыветліва усміхнулася, ад чаго твар яе адразу падабрыў: «Сястра яго, а, Валя!» Як хораша ёкнула маё сэрца. Чакаў. Сам выдумаў легенду, самую простую, самую верагодную. Пра іншае я ў той мінуту і не падумала. Засмяялася ад радасці, трохі не кінулася на шыю гэтай даверлівай жанчыне. Але, сястра, Валя. Лёгка і хутка мы паразумеліся і разгаварыліся, як даўнія знаёмыя. Ды я чула, як нялёгка мне падтрымліваць размову. Хрысціна Архіпаўна пра нашу жданкоўскую вёску і сям'ю чула ўжо нямала, але я нічога не ведала, нават назвы сваёй вёскі. Тады я падумала, што ў канспірацыі Сцяпан наіўны, як дзіця. Падрыхтаваўшы гаспадыню на тое, што да яго можа прыйсці сястра Валя, ён мог вельмі лёгка праваліць мяне. Гэта ж добра, што гаспадыня такая даверлівая і сама першая раскрыла Сцяпанаву легенду. Дом, як і многія тагачасныя дамы ў тым раёне, яшчэ шмат чым нагадваў вясковую хату. Мабыць, прывезены быў з вёскі, ці ва ўсякім разе зруб ставілі вясковыя цісляры. Усяго два акны на вуліцу, дах звычайны без скошаных карнізаў, толькі гонтавы. Але ў сярэдзіне хата пераплановалася па-гарадскому. З веранды трапляеш у цемнаваты калідорчык, налева дзверы ў чыстую палавіну, самы вялікі пакой абклеены шпалерамі, прыбраны як на свята, з мноствам фікусаў у цэбрах і аганькоў на падаконніках, з фатаграфіямі ў рамках на сценах. З гэтага пакоя нізенькія дзверы вялі ў вузкі, доўгі пакой з адным акном, гаспадарскую спальню з нікеляваным ложкам, на якім гара падушак. Але ўсё гэтае сваё багацце Хрысціна Архіпаўна паказала пазней. А спачатку павяла мяне з калідорчыка направа, на кухню з рускай печчу, але і з гарадской плітой ужо, з канфоркамі, прыпечку. Зручна гэта. Хочаш палі печ, хочаш пліту. Раней, мабыць, уся гэтая задняя дваравая частка хаты была чорнай палавінай, ці, па-сучаснаму кажучы, кухні. Пазней яе перагарадзілі і выгарадзілі вузкі, але светлы на два акны пакой. Там жыў Сцяпан. Яшчэ да таго, як гаспадыня сказала, што гэта брата майго пакой, я пачула гэта па паху. У ім пахла па-чыгуначнаму, металам, вуглём, маслам. На падаконніках, самаробным століку, што стаяў у куце, ляжаў розны слясарны інструмент. Хрысціна Архіпаўна пахваліла Сцяпана: «Мастеравы хлопец, за што не возьмецца зробіць? Во, маўляў, шчаслівая будзе жонка за такім мужам». Словы яе пра жонку мяне рассмяшылі. Увогуле, нягледзячы на падводныя камяні ў размове, на неабходнасць трымаць вуха востра, каб не спатыкнуцца на чым, настрой мой узняўся, бо ўсё складвалася найлепшым чынам і ўсё падабалася. Вокны Сцяпанавага пакоя выходзілі ў густы сад. Гомельскія сады славіліся на ўсю Беларусь. Горад-сад. Паружавелыя ўжо вішні проста стукаліся ў шыбы, прасіліся на стол. А трохі далей, на галінах, звісалі зялёныя, але ладныя налівы. Але ў нейкі момант у мяне балюча сціснулася сэрца. Вельмі ж па-мірнаму тут усё. Спакой, дабрабыт, быццам няма яе страшнай вайны, а я ж тыдзень назад бачыла за сожам на ўкраінскім баку спаленую з людзьмі вёску. Мы на досведку зрабілі туды вылазку. Можа, хто выратаваўся, схаваўся ці ранены. Знайшлі ў жыце хлопчыка гадоў 6, як ён спалохаўся, як калаціўся. Супакоіўся толькі тады, калі даведаўся, што мы партызаны. Усё разумеў, як дарослы, і ўсё расказаў, як палілі вёску, як маці шыбанула яго цераз плот у жыта, як прашаптала: «Бяжы, Мішка, уцякай!» Шмат дзе жыццё рушыцца, і ўсюды барацьба разгараецца. А тут такі некрануты мяшчанскі побыт. Я падумала, што яблыкі гэтыя будуць выносіцца на рынак. Нямала там ружовых, як малінаўкі, гараджанак. Стаяць з яблыкамі і дзяруць з галодных тры скуры. Але потым сорамна зрабілася, што я раптам без дай прычыны настройваю сябе супроць чалавека, якога зусім не ведаю. А можа, яна, гаспадыня, памочніцай нашай будзе. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.